sanma aşkına. Deli divaneyim, kahpe dünyam, o senin olsun. Yollar benim, ben hep avareyim. Dünya dönüyor içindekiler de, hep meze oldu cebimdekiler de. Yırtık bir resim, dandik bir isim, aptal sorusudur o şimdi nerede. Tecrübe konuşuyor, hepsini gördüm, bir farkı yok, boşuna mı sövdüm. Afra tafra her zaman iddialaşı, yamalı aşkların taktik savaşı. Şişenin en dibi gibi yoluna, hop giden de sen gibi sonunu seçti. Hepsi de kendini çok özel sanıyor, kimler geldi ve kimler geçti. Hadi hadi koştur, kaçıyor hayat. Hey, bu da sebep olur sana, git saçını boyat. İnan ki rahatım ve yok bir derdim. Ah be güzelim, ben ipe unumu serdim. Doldur ayrılık kadehim olsun, sanma aşkına. Deli divaneyim, kahpe dünyam, o senin olsun. Yollar benim, ben hep avareyim. Aslında şöyle, sen toy ve safsın, uyanık geçinen kötü bir gafsın. Takipçi kasıp model olacakmış, dedim onu anladık da kaç model. Para, şan, şöhret, bunlar ufak şey. Ruhla barışıp edebinizle yarışın. Koş her gece kulübünde çekin yap, beni mi sarsıcan be çakma sarışın. Hadi yoluna gülüm, bir boyunu göreyim. Piyasada her şeyin de belli rotası. Özlü sözleri severdin unutma. Nişantaşı modası, sonu otel odası. Sana ne desem beni dinlemedin. Bak gülüyorum çünkü biliyorum sonunu. Şimdiden adına esnaf demişler, ben de diyorum hayırlı işler. Doldur ayrılık kadehim olsun, sanma aşkına. Deli divaneyim, kahpe dünyam, o senin olsun. Yollar benim, ben hep avareyim. Doldur ayrılık kadehim olsun, sanma aşkına. Deli divaneyim, kahpe dünyam, o senin olsun. Yollar benim, ben hep avareyim.